तपत है बारूमा जियो तपत है बारूमा जियो तपत है बारूमा जियो तपत है बारूमा तप तप खपे बहुत बेकार तप तप खपे बहुत बेकार तप तप खपे बहुत बेकार तप तप खपे बहुत बेकार विसर जाए जै तन बाणी विसर जाए जै तन बाणी विसर जाए जै तन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी विल लाए जो पक्का रोगी विल लाए जो पक्का रोगी विल लाए जो पक्का रोगी विल लाए रोगी विल लाए जो पक्का रोगी विल लाए जो पक्का रोगी विल लाए जो पक्का रोगी विल लाए नाम ना विसरे ऐसी दया करो महाराज नाम ना विसरे नाम ना विसरे महाराज नाम न विसरे मेरे ते ऐसी कृपा करो कि मैनू तेरा नाम न विसरे ये बेनती कौन कर रहा है ये अरदास कौन कर रहे है गुरु नानक नू जिस किसे ने भी जिथे किसे पुकारिया गुरु नानक उस दे दुख कटन वास्ते पहुंच गया अज संसार नूं तारदे होए धन गुरु नानक सच्चे पातशाह दिपालपुर दी धरती ते जा पहुंचे शामा दा समा है ते साहब जी ने मर्दाने नूं आख्या वही जा मर्दानिया और दुकानदार कोल पूछ वही कि असी मुसाफिर हां रणे हां संसार ते आए और इथे मुसाफिर बन के दीपालपुर आए हां भाई एक रात बितानी है जे रात तू दुकान बंद करके घर जावे ता असी तेरी दुकान दे बाहर आराम कर लवांगे दीन दुनिया दा मालक सर्वशक्तिमान आप नारायण कलातार धन गुरु नानक सच्चा पातशाह रात ठहरन वास्ते थां मंग रहे सात सगत बोलो श्री ते जदों मर्दाना दुकानदार को लगिया भाई आ तू हट्टी बंद कर लो है तो असी रात इत्थे ठहर जाइए वो कहिंदा भाई मैं आप नूं जानदा कोई नहीं मेरी तुहाडे नाल कोई जान पहचान नहीं ते तुसी इत्थे ना ठहरो किथे होर चले जाओ संसार ते ऐसे भी सन जिन्हां ने गुरु नानक दा दर्शन पा के भी शो ना लै सके भाग होवन तां चरणा दी शो प्राप्त होवे कह दिता महाराज असी तुहानू नहीं जानदे, कृपा करो अगे चले जाओ, रात ठहरन वास्ते किथे होर थां ढूंढ लो। दीन दुनिया दा मालक जगत गुरु धन गुरु नानक सच्चा पातशाह कहन लगा, चल मरदानिया भाई जे इथे नहीं ठहरन की थां ता किते होर चलिए, चल इस पिंड विचों बाहर चलिए, शामा दा समा है। मर्दाने ने अखां उते हाथ रख के वेख्या, आख्या बाबा ओ दूर एक चुगी जिदे विच रोशनी है, लेकिन है इथों दूर पिंड तो बाहर दिखदी है। हजूर कहन लगे चल मर्दानिया फिर अज रात उथे ही बिताइए, चल के रात उथे ही कीर्तन करिए, उथे ही परमेश्वर दे गुण गाइए, अज रात सफली करिए। साहब जी धन गुरु नानक सच्चे पातशाह बाले मर्दाने नू नाल लीता और जदों उस चुगी दे बाहर आके खड़ोते, साहब जी ने आख्या मर्दानिया जा भाई अंदर वेख इस चुगी दा मालक कौन है, ते उहदे कोलों पुछ भाई अज रात असी इत्थे बिता लईए, सवेरे चले जावांगे। ते जदों मर्दाना चुगी दे अंदर गया ते झट बाहर आया, मुंह ते पल्ला मर्दाने दे, गरीब निवाज अंदर तां बड़ी बदबू है, क्यों मर्दानिया? पातशाह अंदर एक कोड़ी पिया होया है जिसे हाथ पैर कोड़ दे नाल गल चुके हैं, सारी थां अंदर बदबू होई पई है। गरीब निवाज अंदर इत्थे रात नहीं ठहरन दी कोई थां। हजूर कहन लगे मर्दानिया जा उस कोड़ी नू बार सद के लिया, गरीब निवाज ओ तां तुर भी नहीं सकता, उहदे तां पैर ही गल चुके कोड़े। मर्दानिया जे ओ आप नहीं आ सकदा तां तू उसनू खिच के बाहर लिया। मर्दाना उस कोड़ी नू ध्रू के खिच के बाहर लियाया, ते लिया के गुरु नानक सच्चे पातशाह दे सन्मुख कीता। लो गरीब निवाज, साहब जी ने तकिया कोड़ी वाल मेर दी नजर कीती, कोड़ी ने जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर्शन कीते, ऐसे रूहानियत दे दर्शन कीते, अकाल पुरख वाहेगुरु दे रूप दे जदों दर्शन कीते, तां कोड़ी दा तन मन ठर गया। आ जिस कोड़ दे विच हाय हाय बिलख रहा सी, कुरला रहा सी, ओ दुख भुल के गुरु नानक वाले अखां ला के तक रहा है, ते आख्या महापुरखो हे रब दे प्यारे हो, रब दे रूप कितों आए हो, ते मेरे जैसे कोड़ी दे कोल रात ठहरन वास्ते जिसनू घर वालियां ने भी कढ छड्या, दुरकार के कढ छड्या, क्योंकि किस वेले मैं भी बहुत धनी सां, मेरे पास बहुत पैसा सी, मां प्यां दा साया सिर तो उठ गया, ते जितने मित्र दोस्त सन सारे धन नू ही चाहण वाले सन, ऐसी कुसंगत मिल गई मित्रां दी दोस्तां दी कि मैं गलत रस्ते तुर पिया, ते ओ जेड़ा तन सी उदे नाल मैं पाप कीते, ते जदों तन खत्म हो गया ते मित्र दोस्त भी साथ छोड़ के चले गए, ते उस तन दे नाल जदों मैं पाप कीते सन, ओ पाप हुण मेरे तन ते कोड़ बन के फुट पए हन। सात सगत बोलो श्री, हुण जदों मैं कोड़ी हो गया तां मेरे घर वालिया ने भी आख्या हुण तू घर दे विच रहण दे लायक नहीं क्योंकि तू छूत दी बीमारी है जे तेरे नाल कोई होर लगेगा वो भी कोड़ी हो जाएगा। इस वास्ते मैनू आ घरों पिंड विचों कढ के इत्थे चुग्गी पा के बिठा गए। कितने कितने दिन बीत जांदे हन मैनू मनुख दी शकल नहीं दिसदी। कोई तरस करके रोटी रख जावे तां मैं खा लैंदा नहीं तां भुखे ही समा बीत जांदा है। लेकिन हे रब दे प्यारियो तुसी आज इस स्थान ते जिसनू संसार विच सारिया ने दुरकार दिता सारिया ने निकाल दिता तुसी मेरे कोल रात ठहरन वास्ते आए हो। मैं आप दी किवें सेवा करा मेरे हाथ नहीं मेरे पैर कोई नहीं आ वेखो कोड़ लग्या होया हथां पैरां नूं जे इन्हां हथां दे नाल मैं साध संगत दी सेवा कर लैंदा तां खबरे आ दुख मैनू ना लगदा। जे इन्हां पैरां दे नाल मैं माड़े पासे तुर के ना जांदा सत्संग वल जांदा तां अज मैं कोड़ी ना होंदा। लेकिन आए हो तां हुण मेरे ते कृपा करो। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जदों उस दा कोड़ी दा आ विरलाप सुनिया दुख सुनिया कोड़ दे विचकार विलख रहा है तां धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उत्थे तनाश्री राग दे विच शब्द उचारिया ते साहिब जी ने की आख्या जियो तपत है बारो बार तप तप खपे बहुत विकार जै तन बाणी बिसर जाए जै तन बाणी बिसर जाए ज्यों पक्का रोगी बिल लाए। आख्या जो भी जीव संसार ते आके परमेश्वर नूं भूल जांदे हैं और माया विच गलतान हो जांदे हैं ता नाम विसार किए रस भोग सुख सुपने नहीं तन में रोग। परमेश्वर दा नाम विसार के जे कोई सुख मंगदा है आख्या उसनू तां सुपने विच भी कदे सुख प्राप्त नहीं हो सकदा। साथ सगत बोलो श्री जियो तपत है बारो बार तप तप खपे बहुत बेकार जै तन बाणी विसर जाए ज्यों पक्का रोगी बिलाया बहुता बोलन चखड़ होए बिन बोले जाने सब सोए जिन कन कीते अखी नाक जिन जेबा दिती बोले तात जिन मन राखिया अग्नि पाए वाजे पवन आखे सब जाए जेता मोह प्रीत स्वाद सभा कालग सभा कालख दागां दा अग दाग दोष मोह चलिया लाए दरगै बैसन नहीं जाए। आख्या जो संसार ते आके नाम नहीं जप के जांदा उस परमेश्वर दी भगती करके नहीं जांदा ओ तां अपने मथे ते दोषां दे दाग ला के जांदा है और ऐसे दाग दोष लगे हुए मथे वाले नूं पापी नूं फिर नरक भी नहीं चलदे। सत सिगत बोलो श्री ਜੇਤਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸਵਾਦ ਸਾਭਾ ਖਿਲ ਪਗ ਦੋਸ਼ ਮੋਹ ਚਲਿਆ ਲਾਏ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਆਖਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜਿਤ ਲੱਗ ਤਰਣਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਥਾਉ ਜੇ ਕੋ ਡੂਬੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕੌੜੀ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿਓ ਐਸੇ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬਈ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਲ ਲਿਆਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਦੇ ਛੱਟੇ ਕੌੜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਪ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੌੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤਨ ਦਾ ਕੋੜ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਤ ਸਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੌੜੀ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਕੋੜ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵੀ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਰੋਗ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵੀ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਪਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਧਨ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਧਨ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮੈਲ ਮਾਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿਲ ਹਨ ਮਾੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕੌੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੁਖ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਉਹ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਜਪੇਗਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਕੌੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਐਸੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਐਸੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਐਸੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਐਸੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਐਸੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮਾਰਾ